Cine te-a trimis pe tine ca să ai milă de mine? Să spui cine te-a trimis să fiu din nou fericit. Ia să spui tu, Doamne, ce minune e. Ia să spui tu mie ce minune e pe mine, că de mult timp eu n-am mai avut zile bune. Of, câtă fericire e pe mine, ție, Doamne-ți mulțumesc că am din nou zile bune. Cum pot eu să-ți răsplătesc? Nu credeam că în viața mea am să mai fiu fericit, că eu destul am suferit. Câtă fericire e pe mine, ție, Doamne-ți mulțumesc că am din nou zile bune. Cum pot eu să-ți răsplătesc? Nu credeam că în viața mea am să mai fiu fericit, că eu destul am suferit și am plâns. Vedeam oameni fericiți, of, când eu aveam lacrimi fierbinți, of, eu plângeam cu dor și foc, că n-aveam și eu noroc, of, dar acum vreau să-ți mulțumesc. M-ai făcut din nou să simt că trăiesc. Nu-mi vine să cred că-s din nou fericit, cum eram de mult cel mai necăjit. Câtă fericire e pe mine, ție, Doamne-ți mulțumesc că am din nou zile bune. Cum pot eu să-ți răsplătesc? Nu credeam că în viața mea am să mai fiu fericit, că eu destul am suferit. Câtă fericire e pe mine, ție, Doamne-ți mulțumesc că am din nou zile bune. Cum pot eu să-ți răsplătesc? Nu credeam că în viața mea am să mai fiu fericit, că eu destul am suferit și am plâns.